niskich cenach. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17, tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy piątek, 26 lipca. Najważniejsze informacje przygotowała i przedstawi Jolanta Pawlak. Kilkadziesiąt wypadków co roku. Za chwilę o akcji Bezpieczny Piątek na przejazdach kolejowych. Upalnie będzie od niedzieli w całej Polsce. Aktualne są ostrzeżenia przed brawurą nad wodą. Czas wakacyjnych wyjazdów. Lekarze przestrzegają przed żółtaczką pokarmową. Generalnie dotyczy głównie małych dzieci. Co roku na przejazdach kolejowych dochodzi do kilkudziesięciu wypadków. Najczęstsze grzechy kierowców? Nie stosują się do sygnalizacji. Kierowca wjeżdża na przejazd, mimo że nie może tego przejazdu opuścić. Mówił Roman Sawicki ze Straży Ochrony Kolei. Dlatego na 46 przejazdach kolejowych w całej Polsce trwa akcja Bezpieczny Piątek. Kolejarze informują kierowców o tym, jak bezpiecznie pokonywać przejazdy i co robić na wypadek awarii rogatek. Każdy przejazd został oznakowany, zyskał swój indywidualny numer. Nie zawsze znajdujemy się w tkance miejskiej, tak jak tu. Temu służy ten numer. Wystarczy wybrać numer telefonu alarmowego 112, podać operatorowi numer przejazdu i on uzyskuje lokalizację danego przejazdu. Radził Marcin Kruszyński z PKP PLK. Akcję Bezpieczny Piątek zorganizowano dziś m.in. w Tczewie. IPN tworzy ewidencję prywatnych grobów weteranów. Wszystko po to, by wesprzeć renowację tych mogił. Pozwala to obowiązująca od prawie 7 miesięcy ustawa o grobach weteranów, walk o wolność i niepodległość Polski. Do końca czerwca, jak ustaliło Polskie Radio, do wykazu zgłoszono około 400 mogił. Początkowo spodziewaliśmy się fali wniosków, nie ukrywa Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Na razie w internetowej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski znajdują się 62 nazwiska. To właśnie wpis do tego wykazu daje prawo do ubiegania się później o dofinansowanie renowacji grobu. Te środki będą przeznaczane albo właśnie na pokrycie kosztów administracyjnych, czyli zabezpieczenia grobu przed likwidacją, albo też na prace remontowo-konserwatorskie. Opieką państwa mogą być objęte groby walczących o niepodległą Polskę z lat 1768-1963. Na razie najwięcej spośród 400 zgłoszeń dotyczy mogił powstańczych. Największa liczba to są żołnierze Powstania Wielkopolskiego. Ponad 70 takich grobów. Mam też ponad 60 powstańców styczniowych. Wszystkie informacje dotyczące zgłoszeń grobów można znaleźć na stronie www.ipn.gov.pl w zakładce Upamiętnianie. Karol Dermoros, Polskie Radio. Upalnie będzie od niedzieli w całej Polsce, więc aktualne pozostają ostrzeżenia przed brawurą nad wodą. 11 osób utonęło w tym tygodniu, wczoraj 2 osoby. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi, że statystyka utonięć od początku czerwca jest niepokojąca. Praktycznie każdego dnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dostaje informację, że ktoś utonął. W czerwcu nie było takiego dnia, w lipcu zdarzyło się 4 razy. Więc tutaj apelujemy o to każdego dnia, aby zachowywać się bezpiecznie nad wodą. Czyli nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu, nie skakać do wody w miejscach nieznanych. Pływać tylko tam, gdzie są przygotowane kąpieliska. Od 1 czerwca w Polsce utonęło 166 osób, a od 1 kwietnia 228. Czas wakacyjnych wyjazdów. Lekarze przestrzegają przed żółtaczką pokarmową. To jest choroba, która generalnie dotyczy głównie małych dzieci. Jako choroba brudnych rąk, droga taka fekalno-oralna, czyli małe dzieci, które bawią się na podłożu, biorą wszystko do buzi i tą drogą mogą się zakażyć. Oczywiście, żeby do tego zakażenia dochodziło, to musi być jakiś rezerwuar tego wirusa. Ale jak zaczyna się szerzyć, mamy coraz więcej zakażeń, no to ta liczba wirusa w środowisku wzrasta. Mówiła profesor Małgorzata Pawłowska z Kolegium Medicum w Bydgoszczy. Szczepionka przeciwko WZW typu A nie jest w kalendarzu szczepień. Związana z Kremlem telewizja RT, znana kiedyś jako Russia Today, ukarana rekordową karą przez brytyjskiego regulatora rynku medialnego. Wysokość kary za złamanie zasad dotyczących obiektywizmu to 200 tysięcy funtów. To było poważne naruszenie naszych zasad bezstronności, które stoją na straży zaufania ludzi do serwisów informacyjnych i innych programów. Tak czytamy w oświadczeniu Ofcomu. Regulator stwierdził 7-krotne naruszenie zasad na przestrzeni 5 tygodni. Tematy? Konflikty w Syrii oraz sprawa otrucia nowiczokiem w Salisbury. Pośród programów łamiących zdaniem Ofcomu zasady znalazł się... Join me. George Galloway for the mother of all talk shows. Program skrajnie lewicowego polityka George'a Gallowaya. W zeszłym roku kontrowersje wywołało też jednak pojawienie się na tej antenie polityków partii konserwatywnej, m.in. ówczesnego ministra do spraw Brexitu, Davida Davisa. A co na to wszystko RT? To reakcja nieodpowiednia i nieproporcjonalna, piszą w komunikacie przedstawiciele stacji. Przekonują, że w przeszłości używanie na przykład mowy nienawiści przez innych nadawców nie skutkowało tak wysokimi karami. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Czas na informacje sportowe. Michał Olszański. Witam Państwa bardzo serdecznie. Obserwujesz to, co tak, się dzieje we Francji. Się proszę porobiło. Państwa, coś się porobiło. Czegoś takiego chyba nie pamiętają najstarsi górale. Anomalie pogodowe. Przerwano etap Tour de France. No świętość. Panowie wjechali na przełęcz w okolicach Val d'Isère. Trwała ostra walka. Tam były grupki, grupeczki, ale okazało się, że nie mogą zjeżdżać na dół, bo tam jest burza. Spadł śnieg, śnieg który się topi. Tak. I słusznie w warunkach, wiesz, na zjeździe, kiedy oni jadą po 80-90 na godzinę przy takiej nawierzchni, przy tym, co się tam w tej chwili wydarzyło. Ale oni by jechali po prostu w tej wodzie, a właściwie w roztopionym śniegu przy takich prędkościach byłoby niezwykle ślisko. I dlatego kraksa gwarantowana. Brawa dla organizatorów. Wygląda na to, że my mamy zmianę lidera, dlatego, że Alaphilippe stracił sporo sekund do Kolumbijczyka Bernala. I wygląda na to, że ten Bernal będzie miał kilkanaście bądź 20 sekund przewagi jutro nad Francuzem. Zobaczymy. Czyli tym ciekawiej będzie oglądał się kolejne etapy. Oczywiście, no i ja już czekam na korespondencję Marka Brzezińskiego, bo jeżeli dzisiaj się to dzieje tam, to znając naszego mistrza porównań pięknie pogodowych... Pięknie to opowie, pięknie to opowie. No dobra, ale teraz już do informacji sportowych. Nie są najlepsze. Wszystko wskazuje na to, że w pływackich mistrzostw świata w Korei nasi wrócą bez medalu, co niestety potwierdza zapaść w tej przecież tak medalodajnej dyscyplinie olimpijskiej. Nadzieją na choćby jeden krążek był Radosław Kawęcki. Walczył, to prawda, ale zajął niefartowne czwarte miejsce w rywalizacji na 200 metrów grzbietem. Czas minuta 56 sekund 37 setnych. Do medalu zabrakło 52 setne. Złoto zdobył Rosjanin Jewgenin Ryłow, srebro Amerykanin Ryan Murphy, a Brytyjczyk Luke Greenberg był trzeci. Do finału na 50 metrów z tyrem dowolnym awansował Paweł Juraszek. Można by przypuszczać, że może on powalczy po medal, no ale ma szósty czas półfinałów 21,69. Będzie ciężko. Odnotujmy trzy rekordy świata, które dziś padły na pływalni. W półfinale na 100 metrów delfinem Amerykanin Caleb Dressel o 32 setne poprawił 10-letni rekord Michaela Phelpsa. Historyczny wynik w półfinale na 200 metrów grzbietem uzyskała 17-letnia Amerykanka Regan Smith. Natomiast Rosjanin Anton Czubkowczak czasem 2:06:12 ustanowił rekord świata na 200 metrów stylem klasycznym. On jest Czubkow. Czubkow, tak. Nie Czubkowczak, tylko Czubkow. Broniący tytułu Rosjanin poprawił o 55 setnych osiągnięcie Japończyka Watanabe z 2017 roku. A teraz już piłka nożna, ale tym razem nasza gwiazda, Krzysztof Piątek. Jak Państwo zapewne wiedzą, Milan jest w tej chwili na turnieju w Stanach Zjednoczonych i to tam dziennikarze dopadli naszego asa, a Piątek udzielił obszernego wywiadu największemu dziennikowi sportowemu Europy, La Gazzetta dello Sport. I w dzisiejszym wydaniu tej gazety nasz piłkarz prezentuje się na dwóch stronach. Krzysztof Piątek mówi o ogromnej satysfakcji z tego, że będzie grał z numerem 9. Gdy w styczniu przyszedł do Milanu i chciał grać z dziewiątką, usłyszał, że na to w klubie trzeba sobie zapracować, więc traktuje przyznanie mu teraz numeru 9 jako wyraz uznania. Pytany o nieudaną końcówkę ubiegłego sezonu, Polak tłumaczył zapaść formy przemęczeniem całej drużyny. Powiedział, że jest pozytywnie zaskoczony własnym osiągnięciem – 22 bramki w Serie A. Sądził, że pierwszy rok we Włoszech upłynie mu na zadomowieniu się w Italii i w drużynie, a nie strzelaniu goli. Piątek powiedział, że w Mediolanie wraz z małżonką czują się świetnie. Zapowiedział, że jeśli Milan zapewni sobie udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, ufarbuje włosy na biało. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Daniele De Rossi został nowym piłkarzem Boca Juniors. 36-letni włoski pomocnik podpisał roczny kontrakt. De Rossi jest przykładem bardzo wiernego gracza swojemu klubowi. Zaczynał karierę 18 lat temu w AS Romie, w której rozegrał 616 spotkań. Był także reprezentantem Włoch, z którą zdobył tytuł Mistrza Świata i Wicemistrzostwo Europy. Zobacz, jak ta koparka cały czas walczy tam na tym zjeździe w Tour de France, tak? Cały czas te kłopoty. No dzisiaj się już nie uda nic zrobić. Fala upałów w zachodniej Europie. Anomalie po prostu. Anomalia, tutaj śnieg spadł. Takie rzeczy, proszę Państwa, w programie trzecim Polskiego Radia po 19 wróci sport i pewnie wtedy Marek Brzeziński o Le Tour.

granicach 10-12 kilometrów, także wszystkich podróżujących w kierunku Warszawy i Poznania przez obwodnicę wrocławską raczej bym kierował przez miasto. Bardzo dziękuję, to zawsze są bardzo ważne, bardzo cenne i praktyczne informacje. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Kwadrans po 17. Na relacje zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Połągi. Trójka. Jesteśmy połączeni. Po raz ostatni już zaglądamy do Połągi, po raz ostatni dzisiaj, litewskiego kurortu nad Bałtykiem. Jest tam Tomasz Jeleński. Witaj ponownie, Tomku. Czy dużo osób dzisiaj wybrało się na plażę? Tak, całkiem sporo, chociaż nie ma to takich tłumów jak w Łebie czy Międzyzdrojach. Natomiast oblegany jest główny pasaż prowadzący do mola. Miejscowi nazywają go nieco ironicznie dreptakiem. To tak trochę jak na zakopiańskich Krupówkach, tylko znacznie mniej ludzi. A słychać tutaj rozmowy w wielu językach, najczęściej po litewsku, rosyjsku, angielsku, a czasem nawet i po polsku. Pięknie tu jest. Dobrze się tutaj czuję. Świeże powietrze, jest dużo różnych atrakcji, też i dla dzieci. Świetnie się odpoczywa. A wy odkąd przyjechali? A skąd pani przyjechała? Ze stolicy, z Wilna. Jestem Rosjanką, ale mieszkam na Litwie. Cudownie. Powietrze jest super. Świetnie się oddycha. Te sosny i morze. Sosny i morze. Jesteśmy tutaj pierwszy raz od tygodnia w zasadzie. To jest bardzo ładnie, bardzo przyjemne miasto. Trochę jak Sopot, Palanga ma trochę więcej pozytywnych cech. Jest dobra infrastruktura, szerokie ulice, szerokie chodniki, także jest bardzo przyjemnie. Co pani się najbardziej tutaj spodobało? Ogród botaniczny. Piękny park z dużą ilością drzew starych. Myślę, że to jest jakiś taki projekt pewnie francuski parku. Bardzo ciekawy. Jest ogród różany dodatkowo, kapliczki. No, bardzo ładnie jest zaaranżowany. W bardzo wielu miejscach można kupić wędzone ryby. I no, gdyby nie było dostępu do świeżej ryby, to nie byłoby to tak dostępne. Zauważyłem, jest coś, czego u nas nie ma. To chyba na szczęście. Tutaj nie ma parawaningu, nie ma parawanów na plaży. Tak, nie ma parawanów. Myślę, że to jest okej, okay, tak? Że nie ma tych parawanów. Jest z Mińska? Nie, nie pierwszy raz. Z Dośkę pierwszy raz. Jestem z Mińska. Nie, nie pierwszy raz. Ale z córką, tak, pierwszy raz jestem tutaj. Bardzo mi się tu podoba. Wszystko jest zachwycające. Szum jest tylko od turystów, a tak, to wszystko jest cudowne. Najpiękniej jest jesienią. Kolory są wtedy ładniejsze i mniejszy jest szum od ludzi. Wtedy szumi tylko morze, a ono zawsze jest tu fantastyczne. Po prostu żyć, nie umierać. Gdyby tak jeszcze tylko morze było choć troszkę cieplejsze. Co ciekawe, na wybrzeżu Morza Litewskiego można chodzić po wydmach, można leżeć i opalać się na nich. Tak trochę jest tutaj jak w raju, bo to taki litewski raj nad Bałtykiem. Nie wiem jak państwo, ale mnie Tomek Jeleński przekonał, te litewskie plaże nad Bałtykiem. To może być dobry pomysł na wakacje, może jeszcze nawet w tym roku. Tomek Jeleński, Tomku, bardzo serdecznie dziękujemy. Na Litwę proszę wracać. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Połągi. W programie Trzecim Polskiego Radia, 19 minut po 17. Za chwilę spotkanie z panią profesor Katarzyną Kłosińską. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. like a summer rose. Myself. Just don't know what to do with myself. Co w mowie piszczy? Profesor Katarzyna Kusińska, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Pani profesor, poważna sprawa. Pani Beata Smith z Duda z Bredy pyta i pisze tak. Mój mąż jest Holendrem, zaczyna się uczyć pięknego polskiego języka. No i sfrustrowany, jak pisze pani Beata, pyta ją mąż Holender, dlaczego w Polsce mówimy, że coś jest, no ale jak czegoś nie ma, to mówimy, że nie ma. A nie, że nie jest, prawda? A nie, że nie jest. Nie mówimy, tak. Tu mówimy, tu jest chleb i nie mówimy, tu nie jest chleb, tylko tu nie ma chleba. A tak byłoby logicznie. A tak byłoby logicznie i tak kiedyś było. Tak kiedyś było do XVI wieku. Znalazłam takie stare zdanie, nie bądź jako koń, a muł, w wichrze nie jest rozum. Czyli na dzisiejszy język byśmy to przetłumaczyli, nie bądź jako koń czy muł, w których nie ma rozumu, prawda? I ta negacja wtedy była bardzo prosta. Jest rozum, nie jest rozum. Na przykład, czyli nie ma rozumu. Ale tam występował mianownik i przez to właściwie to nie było wyraziste. A język polski lubi wyrazistą negację. Wiemy, że mamy na przykład podwójną negację. Mówimy, tu nie ma nikogo. Co się dziwią, też wielu cudzoziemców się dziwi, no bo jak już nie, to już wystarczy, dlaczego nikogo. Jedno, tak. Też mamy ten dopełniacz po negacji. I dlatego zaczęto właśnie używać konstrukcji, która jakby wymusza to użycie dopełniacza. I dzięki temu, że ten dopełniacz się tam mógł pojawić, to ta negacja mogła być, jak już mówiłam, wyrazista. Można było łatwo odróżnić zdanie zaprzeczone od niezaprzeczonego. I właśnie taką konstrukcją było nie masz. Początkowo właśnie była to druga osoba, ale używana bezosobowo. Tak jak w trenie Jana Kochanowskiego, w trenie siódmym, nie masz nadzieję. Pewnie państwo pamiętają jeszcze ze szkoły choćby. I to po prostu się tłumaczy na współczesny język, nie ma nadziei. I stąd właśnie się wzięło to nie ma. Z takiej potrzeby wyrazistości negacji. A polski język lubi, zdaje się, taką wyrazistość, prawda? Tak, tak. I właśnie jeśli chodzi szczególnie o negację i to jest wytłumaczenie dosyć... No wiem, że to cudzoziemcom sprawia kłopoty, szczególnie, że w czasie przeszłym to jest jeszcze, że nie było. Tutaj nie miało, tylko nie było, a więc znowu czasownik być się w czasie przeszłym pojawia nie. I w czasie przyszłym też. No ale nie. Za to mają satysfakcję wszyscy cudzoziemcy, że tak pięknie opanowali te wszystkie zawiłości. A nie zazdrościmy cudzoziemcom pierwszych etapów nauki języka polskiego. Nie jest to łatwa sprawa. Ale potem jest o wiele łatwiej. W przeciwieństwie do angielskiego na przykład, który na początku jest łatwy, a potem to jest... O tak, to jest rzeczywiście. Państwo, Paulina i Adam z Poznania. Ważne pytanie. Dlaczego pieczywo z pszenicy jest pieczywem pszennym, ale piwo, proszę pani, to już jest pszeniczne? I pyta pani Paulina i pyta pan Adam, czy być może chodzi o to, że pieczywo jest z ziary na piwo ze słodu. No ale jeśli tak, to czemu słód jest pszeniczny, a nie pszenny? No właśnie, jeżeli byśmy sobie tak zadawali dalsze pytania, że coś jest właśnie z ziaren, a to jest ze słodu, to powinno być takie, powinno się tak nazywać, a nie inaczej, to byśmy zabrnęli w ślepą uliczkę, dlatego że nie ma zasady, która by mówiła, kiedy używać przymiotnika pszeniczny, a kiedy pszenny. Chcielibyśmy mieć zapewne wszystko tak uporządkowane, ale właśnie nie zawsze to jest możliwe, no bo jeżeli mamy pszenicę roślinę, to mamy tak, słoma pszenna, pszenna, ściernisko pszenne, ale kłos pszeniczny, pole pszeniczne. A jeżeli mamy ziarno pszenicy, to mamy mąkę pszenną, pszenny chleb, otręby pszenne, ale pszeniczne piwo, czy pszeniczne też ziarno. I z czego właściwie wynika taka różnorodność? Powiedziałabym, że z tego, że przymiotniki możemy tworzyć na różne sposoby i w ciągu setek lat one się łączyły z różnymi rzeczownikami. I tak jest z wieloma takimi parami przymiotników. Mamy na przykład polny i polowy. I tak, polny jest kamień, roślina polna, roboty polne, ale roboty mogą być też polowe, prawda? Czy też uprawy polowe. Mamy dziecięcy i dziecinny. I jest łóżeczko dziecięce, rowerek dziecięcy, ale również to może być rowerek dziecinny czy łóżeczko dziecinne. Także no po prostu tak sobie urozmaicamy, można powiedzieć, nasz język. A bardzo dobrze. A propos dziecka, pani profesor, pani Ada pyta, skąd się wziął właściwie zwrot wynać dziecko z kąpielą? Tak, taki dosyć ciekawy frazeologizm. Mówimy, że ktoś wylał dziecko z kąpielą, jeśli nie chciał zrobić czegoś złego, ale niechcący to zrobił. Tak jakby zastosował zbyt drastyczne środki, żeby naprawić sytuację. No i skąd to określenie? Dlaczego tak mówimy? Można tylko snuć domysły. Najprawdopodobniej, tak się przynajmniej przypuszcza, wzięło się to z takich dawnych praktyk kąpielniczych, no bo mamy tę kąpiel. Jak zapewne państwo wiedzą, bo już niewielu z nas pamięta te czasy, ludzie czy takie miejsca, że ludzie nie mieli w domach wody. W związku z tym kąpali się bardzo rzadko, na przykład raz w tygodniu albo jeszcze rzadziej i w dodatku jeden po drugim w tej samej wodzie, w jakiejś misce. Na początku wchodził ojciec, potem wchodziło najstarsze dziecko i po kolei i tak do najmłodszego i przypominam, oni wszyscy się myli w tej samej wodzie. Tej wody się nie wymieniało. A nie zawsze byli super czyści. No, nie mogli być czyści po dwóch tygodniach na przykład jeszcze pracy w polu, powiedzmy. I w związku z tym, jak już wchodziło to najmłodsze dziecko, to woda była tak brudna, że niechcący można było ją wylać razem, to znaczy tę wodę razem z tym dzieckiem, no bo dlatego, że tego dziecka nie było widać. No oczywiście nie wiemy, ile w tym prawdy, ale możemy sobie takie wytłumaczenie przyjąć. Profesor Katarzyna Kłosińska, bardzo dziękuję pani profesor za wszystkie wyjaśnienia. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Go, go, gi, ja, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny. Mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta i stara się podnieść z ładną głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. A, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? trochę się zgadzamy. Ma, no a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu, jutro znowu pogadamy. A propos, proszę Państwa, nagrania koncertowego, mam zaproszenie, jeśli Państwo mają ochotę, w najbliższą niedzielę. To będzie 28 lipca, godzina 19. Sławomir Łosowski, lider i klawiszowiec grupy Kombi. Kompozytor m.in. takich hitów znanych doskonale. Słodkiego miłego życia, czy kochać cię za późno, obchodzi w tym roku 50-lecie działalności artystycznej, a swój złoty jubileusz muzyk będzie świętować właśnie w Trójce w niedzielę o 19. Wystąpi wraz z grupą Kombi oraz znakomitymi gośćmi, m.in. z Leszkiem Możdżerem i Andrzejem Nowakiem. A gospodarzem wieczoru będzie Marek Niedźwiecki. Jeśli Państwo mają ochotę, to proszę napisać koncerty w Trójce, pisane łącznie, koncerty w Trójce, @polskieradio.pl. 17:30 minęła. Ekonomia w Trójce. Najważniejsze informacje ze świata gospodarki i Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. 39 miliardów metrów sześciennych, tyle gazu ziemnego w ciągu 24 lat amerykańska firma ma dostarczyć do Polski. Dziś w gazoporcie Świnoujściu przyjęto pierwszą dostawę skroplonego gazu paliwa w ramach wieloletniej umowy. O szczegółach Agnieszka Jasik. W Świnoujściu podkreślano, że ta pierwsza amerykańska dostawa otwiera nowy rozdział w dążeniach do niezależności energetycznej Polski. Prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez ministra Pawła Muchę napisał, że umowa z amerykańskim dostawcą to potwierdzenie bliskich relacji między USA a Polską. Dziękuję przede wszystkim prezydentowi Stanów Zjednoczonych, panu Donaldowi Trumpowi, który podczas swojej wizyty w Warszawie w lipcu 2017 roku wystąpił z inicjatywą sprzedaży Polsce skroplonego gazu ziemnego. Prezydent podkreślił też, że nie byłoby tej dostawy, gdyby nie decyzja prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w 2006 roku zainicjował budowę gazoportu w Świnoujściu. Przypomniał o tym również prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście do uczestników, który odczytał pełnomocnik rządu Piotr Naimski. Jestem głęboko przekonany, że jeśli byłoby dane Lechowi Kaczyńskiemu doczekać tej chwili, to mój świętej pamięci brat czułby się szczęśliwy. Amerykanie w ciągu 4 lat mają dostarczyć Polsce 700 milionów metrów sześciennych gazu. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. A minister Naimski będzie naszym gościem w Pulsie Trójki już za niedługo, a od 2023 roku roczne dostawy mają wynieść oczywiście gazu skroplonego prawie 2 miliardy metrów sześciennych. Dziś piątek i ostatni dzień w tygodniu notowań na giełdzie papierów wartościowych. Tradycyjnie mijający tydzień podsumuje Emil Łobodziński, dom maklerski PKO BP. W tym tygodniu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie niestety dominowała czerwień. Najbardziej widoczne było to na spółkach dużych i średnich. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na utrzymywanie się negatywnego postrzegania banków zaangażowanych w kredyty frankowe, takich jak na przykład Millennium czy mBank. Krajowy rynek wypadł w tym tygodniu wyraźnie słabiej niż rynki zagraniczne, gdzie na przykład amerykański S&P 500 czy technologiczny Nasdaq ustanowiły nowe szczyty. Z krajowych spółek w tym tygodniu warto zwrócić uwagę na słabsze od oczekiwań wyniki Santander Banku czy spółki Forte. Z kolei pozytywnie wynikami zaskoczył Orange czy w odniesieniu do danych sprzedażowych Amrest. No to na koniec jeszcze rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,86 zł, za euro 4,26 zł, za dolara 3,82 zł. A za funta brytyjskiego 4,76 zł. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, temperatura od 25 do 28, chłodniej tylko na wybrzeżu Podhalu i Podkarpaciu od 21 do 24. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Burze wystąpią w całym kraju, za wyjątkiem krańców północno-wschodnich. Miejscami będą to burze z gradem. Temperatura w niedzielę na północy od 28 do 30. W pasie centralnym i na południu od 30 do 33. Jedynie na wybrzeżu i w kotlinach górskich chłodniej od 23 do 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na kuponie w klubie MediaMarkt. Na przykład kupując telewizor Samsung 50 cali, Smart TV 4K Ultra HD za 2199 zł otrzymasz 200 zł, a kupując laptopa Acer Aspire 5 15,6 cala Full HD z procesorem Intel Core i5 za 2799 zł. Otrzymasz 250 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Halo? Tomek, słuchaj tego. Czekałeś na to od dawna i jest. Ale co? Super oferta na Volkswagena Golfa. Na nowego Golfa? No tak, 11 tysięcy taniej i jeszcze dostępny od ręki. Nie trzeba czekać. Dobra, nie czekam. Też czekałeś na odpowiedni moment, żeby kupić nowy samochód? W tym tygodniu nowy Volkswagen Golf czeka na ciebie w najbliższym salonie dealerskim. A jeśli zdecydujesz się na jego zakup, dostaniesz 11 tysięcy złotych rabatu. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty pozostały do 18. Zapraszamy do Trójki. Miała zostać odbudowana w ciągu 5 lat. Słyszeliśmy o tym, sporo mówiono. Na razie przeszkodził temu upał. Prace przy odbudowie katedry Notre Dame zostały wstrzymane. Jest zbyt gorąco, a w powietrzu jest zbyt wiele ołowiu, relacjonuje korespondent Polskiego Radia Marek Brzeziński. W wyniku pożaru kilkaset ton ołowiu runęło ze zniszczonej wieży i tej części dachu, która się zawaliła. Ołów padł do wnętrza, stwarzając zagrożenie dla zdrowia. Tymczasem eksperci z troską patrzą na sklepienie katedry. Ich zdaniem upały mogą sprawić, że nadwyrężone pożarem łuki mogą nie wytrzymać i część dachu może się zawalić. W stolicy temperatury przekraczają 40 stopni. A dlaczego pogoda pokrzyżowała plany odbudowy katedry? Chodzi o nawadnianie murów. Wiadomo, że woda wysycha się ulatnia. Historyk sztuki Natalia Harkiewicz. Podczas gdy mamy takie wysokie temperatury, prawie 40 stopni, nie da się tego oczywiście zadaszyć, nie da się odseparować tego dachu tak, żeby promienie słońca nie padały na ten dach, na to sklepienie. Tak, pogoda wpływa na jakość prac, na konserwację katedry Notre Dame. Tym bardziej, że po prostu tym pracom bardzo często musi towarzyszyć na przykład skupienie. Natalia Moszak z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Precyzja w dosyć wysokich temperaturach, no jest to dosyć mocno utrudnione. Człowiek ma po prostu jakby mniejszą uwagę i łatwiej jakiś błąd. A wiadomo, tutaj mówimy o obiektach zabytkowych, no, które są pod szczególną ochroną. W momencie, kiedy patrzą Państwo na zabytkowy obiekt, weźmy właśnie nasz pałac na wyspie albo Teatr Stanisławowski. Marianna Otmianowska z Muzeum Łazienki Królewskie. Tu widzimy z zewnątrz budynek, elegancki dach, tyle. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że to wnętrze jest konstrukcją. Ten dach jest częściowo także i drewniany. Ta więźba dachowa, która znajduje się poniżej poszycia, często właśnie jest więźbą dachową drewnianą, a zatem proszę sobie wyobrazić, do jakich temperatur tam dochodzi, nawet nie prowadząc żadnych prac konserwatorskich. A przy takich temperaturach to jakieś toksyny mogą się uwalniać? Też trzeba brać pod uwagę zawsze reakcje chemiczne, które zachodzą. A w tym przypadku faktycznie mogą się ulatniać, aczkolwiek to też zależy od innych czynników i na ile one są toksyczne. To trzeba by było zrobić specjalne pomiary i to już tam na miejscu zrobią. Na razie bym trzymała rękę na pulsie i nie panikowała. Wiadomo, że to wszystko wydłuża te prace, ale na ile, tego nie wiemy. Możliwe, że jeżeli pogoda ustąpi w ciągu najbliższych 2-3 dni, oni wrócą po prostu do pracy i będą pracowali dalej. O przyszłość konserwacji katedry Notre Dame pytała Monika Suszek. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut do 18 i już za chwilę Puls Trójki. Będzie Marcin Pośpiech i będzie Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, no bo dzisiaj pierwsza taka dostawa gazu skroplonego do Świnoujścia, dostawa ze Stanów Zjednoczonych. Za kilka chwil dużo więcej na ten temat. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już prawie kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. W studiu w Szczecinie pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak wiemy, gazoport w Świnoujściu odebrał dziś pierwszą dostawę skroplonego gazu ziemnego z USA w ramach wieloletniej umowy z koncernem Cheniere. Dodajmy, wcześniej z innych źródeł takich dostaw mieliśmy 64. Panie ministrze, zaznaczył pan sobie w kalendarzu rok 2022 na czerwono. Nie wiem, postawił pan sobie tam trzy wykrzykniki obok tej daty? Panie redaktorze, proszę państwa, to jest tak, że nie muszę zaglądać do kalendarza, żeby pamiętać koniec 2022 roku. No właśnie, bo wtedy, wtedy będziemy mieli zakończone te prace, które w tej chwili są prowadzone, są w toku, te inwestycje. Będziemy mieli gotowy i zbudowany i działający gazociąg Baltic Pipe łączący Polskę przez Danię z Norwegią. Będziemy mieli rozbudowany ten gazoport imienia świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdzie dzisiaj przypłynął ten amerykański statek. On będzie rozbudowany o 50% większą, będzie miał przepustowość, czyli możliwość przyjmowania tego skroplonego gazu. I to będzie ten moment, kiedy będziemy mogli przyjąć z różnych źródeł, od różnych dostawców gaz dla Polski w sposób i w ilości takiej, że będziemy się uwalniali od ciągle obecnego monopolu rosyjskiego dostawcy. Panie ministrze, czy to będzie oznaczało całkowite uniezależnienie się Polski od dostaw gazu z kierunku wschodniego z Rosji, czy też to uzależnienie zostanie zminimalizowane do takiego stopnia, że nie będzie ryzyka szantażu ze strony Moskwy, tak jak mieliśmy w przeszłości takie sytuacje, chociażby jeżeli chodzi o Ukrainę? Z końcem 2022 roku wygasa długoterminowy kontrakt z Gazpromem, PGNiG i Gazpromu i w tym momencie będziemy mieli fizyczne i kontraktowe, handlowe możliwości zaopatrzenia Polski z zupełnie innych kierunków, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, i ta dzisiejsza dostawa, pierwsza z długoterminowego, jak pan redaktor powiedział, kontraktu, to jest istotny moment. To jest moment, w którym ta strategia dywersyfikacji, długoterminowa strategia dywersyfikacji przeobraża się w rzeczywistość. Ten kontrakt to jest ponad 20 lat dostaw. PGNiG tych kontraktów ma już kilka różnego rodzaju, krótszych i dłuższych. I można powiedzieć, że po 2022 roku będziemy mogli zarówno od strony gazociągów i gazoportu, jak również od strony handlowej być spokojni o to, że polscy odbiorcy będą zaopatrywani bez żadnych możliwości szantażu, a również będziemy mogli zaoferować ten surowiec sąsiadom, dlatego że w tej naszej strategii mieści się też budowanie połączeń z systemami sąsiednich krajów. Chciałem jeszcze o to dopytać, ale wcześniej, bo mówimy o tym 2022 roku, kiedy Polska będzie, jeżeli chodzi o gaz, niezależna od Rosji, ale no to jeszcze trzy długie lata przed nami. Na jakim etapie jesteśmy teraz? Ile procent planu na drodze do tego uniezależnienia się od Gazpromu wykonaliśmy? Gdzie my teraz jesteśmy? To jest połowa planu. Może lepiej mówić, gdzie jesteśmy na drodze do zrealizowania inwestycji zaplanowanych, bo my realizujemy naszą polską ofensywną strategię. Baltic Pipe jest realizowany dokładnie zgodnie z harmonogramem. Kilka dni temu duńska agencja odpowiedzialna za wydawanie zgody o uwarunkowaniach środowiskowych takich inwestycji, także lokalizacyjnych, pozwoleń na budowę, wydała zgodę na lądowanie gazociągu z części morskiej na duńskiej plaży, na duńskim wybrzeżu. To jest określone już dokładnie miejsce. Zgoda jest wydana dla Gazsystemu, który jest inwestorem od strony polskiej, i Energinetu, który jest inwestorem już na terytorium duńskim. Ta współpraca układa się bardzo dobrze, nie ma żadnych opóźnień. Mogę dodać, że budowa tego odcinka podmorskiego gazociągu, ona się fizycznie rozpocznie w maju, czerwcu przyszłego roku. A kiedy się skończy? Czy możemy liczyć na to, że skończy się przed tym 2022 rokiem? Jak wygląda harmonogram prac? Dokładnie realizujemy harmonogram. Na budowę mamy przeznaczone 2 lata, a termin ukończenia to jest 1 października 2022 roku, czyli początek tak zwanego roku gazowego. Rozmawiamy o uniezależnieniu się Polski od dostaw gazu z Rosji. No wiadomo, chodzi o nasze bezpieczeństwo energetyczne, ale czy za to bezpieczeństwo energetyczne będziemy musieli też więcej zapłacić niż jest to teraz, jeżeli chodzi o nasz kontrakt z Rosjanami, kontrakt jamalski? Można powiedzieć tyle, że kontrakty, które są podpisywane przez polskie górnictwo naftowe i gazownictwo, kontrakty podpisywane z amerykańskimi i różnymi zresztą dostawcami, to są kontrakty korzystne. Spółka PGNiG nie podpisuje i nie podpisze niekorzystnych kontraktów. Można powiedzieć, to są oczywiście informacje, które są dość ogólne, no bo to jest kwestia poufności kontraktów, ale cena za dostawy amerykańskiego gazu skroplonego do Polski jest prawie o 1/3 niższa od odpowiednich ilości gazu sprowadzanych z Rosji. Panie ministrze, wygląda na to, że to złoty interes, no bo i taniej, i bezpieczniej. W takim razie czemu Niemcy nie zdecydowały się na podobny wariant, tylko jak wiemy postawiły na współpracę z Gazpromem i budują Nord Stream 2, które jak dziś chociażby pisała agencja Reutera, w 2/3 jest już zrealizowany. No i właśnie ten projekt, jak wiemy, w bardzo ciężkiej sytuacji stawia przede wszystkim Ukrainę. Co tu zdecydowało? Względy gospodarcze, polityczne? Czemu nie taki wariant jak Warszawa? Trudno jest wnikać w tej chwili w tajniki myśli strategiczno-ekonomicznej, ale na politycznej pewno państwo Berlina, to analizują. Berlina, ale można się domyślać, że to jest element większej całości. To jest sytuacja, w której poprzez tę inwestycję Nord Stream 2 rosyjsko-niemiecką realizuje się przynajmniej częściowo zapowiedź dana przez prezydenta Putina w 2009 roku, kiedy Niemcom proponował publicznie pakt, sojusz, no można gospodarczy i polityczny, i można się domyślać, że dostawy tych surowców energetycznych dla Niemiec to jest element wypełniania tej zapowiedzi. Mogę tylko dodać też może coś, co jest jakoś istotne. Otóż dla Niemców, dla niemieckiej gospodarki dostawy z Rosji to jest tylko część zapotrzebowania. Dużą część zapotrzebowania realizują właśnie z Morza Norweskiego. Nie są poddani monopolistycznym naciskom, w związku z tym mają pewną swobodę i ją wykorzystują. Mogę też jeszcze dodać, że z naszego polskiego punktu widzenia ta inwestycja rosyjsko-niemiecka jest wbrew polskim interesom. To jest proste i jasne i my to mówimy lat całkowicie otwarcie także i naszym partnerom i sojusznikom. Panie ministrze, to jeszcze dopytam, o ile Niemcy obecnie za gaz płacą, zdaje się, mniej niż Polacy, niż Polska? No to jest sytuacja wykorzystywania monopolu przez rosyjskich w zachodniej Europie sprzedawany po niższej cenie przez Rosjan niż dla Polski. Dlaczego? Dlatego, że ciągle jeszcze tak, iż nie możemy zastąpić rosyjskich dostaw źródeł. Jeden z prezesów, wiceprezesów Gazpromu powiedział kilka lat temu, że publicznie i prosto Polsce możemy podyktować każdą cenę, bo Polska nie ma alternatywy. Realizując strategię dywersyfikacji, zróżnicowania tych kierunków dostaw i likwidując monopol rosyjski, po prostu wymykamy się z tej pułapki, która została zastawiona ćwierć wieku temu na Polskę. Panie ministrze, spójrzmy na wschód. Dziś pojawiła się depesza agencji Reutera, z której wynika, że Rosja chce zawarcia krótkoterminowej umowy z Ukrainą w sprawie tranzytu gazu do Europy, by w tym czasie dokończyć budowę gazociągu Nord Stream 2, bo o ten gazociąg chodzi, który oczywiście, jak wiemy, omija Ukrainę. Wygląda na to, że za rok Nord Stream 2 będzie gotowy, a Kijów zostanie pozostawiony sam sobie. To jest scenariusz w tym momencie najbardziej prawdopodobny? Po pierwsze, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy budowa Nord Stream 2 została już opóźniona. I strona rosyjska, i niemiecka zapowiedziały do niedawna, że inwestycja będzie skończona do końca 2019 roku. Już w tej chwili wiadomo, że to będzie koniec 2020 roku. Zobaczymy, co będzie dalej. I oczywiście pozostaje znak zapytania nad kwestią wykorzystania systemu przesyłowego gazowego w Ukrainie, czy na terytorium Ukrainy. Tam w tej chwili są duże ilości gazu rosyjskiego przesyłane w kierunku zachodu, zachodnich odbiorców. W momencie, kiedy drugi Nord Stream będzie zbudowany, istnieje alternatywa dla Rosjan, by przerzucić te dostawy do tego gazociągu nowego. Ale też im trzeba powiedzieć, że drugi Nord Stream jest przeznaczony do tego, żeby przesyłać gaz nie do zachodniej Europy, jak to pozornie mogłoby się wydawać, tylko poprzez terytorium niemieckie, poprzez Republikę Czeską do południowej Europy. I to jest ta propozycja, czy ta inwestycja, która ma tak naprawdę utrzymać zależność odbiorców w południowej Europie, na południu od Polski w każdym bądź razie, od rosyjskiego gazu. To nie jest przeznaczona inwestycja dla Niemiec i dalej zachodniej Europy. Panie ministrze, chciałem dopytać o taką rzecz w takim razie, biorąc pod uwagę to, co pan przed chwilą powiedział. Czy Rosja ma jakąś możliwość, czy przewidują państwo taki scenariusz, aby torpedować te nasze starania, aby w tym 2022 roku uzyskać niezależność? Czy też, mówiąc tak kolokwialnie, teraz to już wszystko jest w naszych rękach? Wie pan co, to jest tak, że nasz los jest w naszych rękach i my musimy realizować nasze plany i naszą strategię, nasze inwestycje, starać się to robić jak najszybciej i jak najlepiej. I oczywiście możemy się spodziewać pewnych kłopotów czy kontrakcji ze strony konkurencji. W tym przypadku rosyjscy dostawcy są i handlowymi, i politycznymi oczywiście konkurentami, ale jesteśmy przygotowani na to i jest naszym zadaniem, żeby w ciągu tych 3 lat osiągnąć stan pożądany, czyli uwolnić się od tego zagrożenia, ciągłego zagrożenia zakłócaniem dostaw ze strony rosyjskiej, dostaw gazu. Jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy gotowi na to i rząd Prawa i Sprawiedliwości do tego doprowadzi. Panie ministrze, przygotowując się do rozmowy z panem, trafiłem dziś na ciekawy dokument rządowy z 2008 roku, przepraszam, i on był opracowany jeszcze przez państwa poprzedników. To jest Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, w którym czytam, że prąd z elektrowni atomowej popłynie w Polsce w 2019 roku. Jak wiemy, nie płynie, chociaż do końca roku jeszcze kilka miesięcy pozostało. No ale już tak zupełnie serio. Państwa plany zakładają, że pierwsza polska elektrownia atomowa powstanie w 2033 roku. Jaką mamy gwarancję, że nie będzie tak jak z tym ambitnym planem z 2019 roku? Można powiedzieć tyle, że ten plan, który został ogłoszony przez Platformę Obywatelską w 2008 roku, po prostu w praktyce nie był realizowany. W projekcie strategii energetycznej dla Polski, która została przygotowana w Ministerstwie Energii, zakładamy, że w ciągu 20 lat zostanie zbudowanych przynajmniej 6 gigawatów czy elektrownie jądrowe o mocy 6 gigawatów. To jest duży projekt, to jest duże zadanie. Potrzebujemy tego, dlatego że jeżeli chcemy utrzymać, a chcemy przecież utrzymać produkcję energii z węgla w Polsce, to musimy mieć energię także równocześnie ze źródeł, które nie emitują dwutlenku węgla. To jest energia jądrowa, to jest energia odnawialna. To są źródła wiatrowe na morzu w szczególności. I musimy inwestować w to. I mogę powiedzieć tyle, że robimy w tej chwili wszystko, przygotowujemy się do tego, realizacji tego programu. To jest program naprawdę wieloletni. Rząd, który będzie, a myślę, że to będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, będzie ten program rozpoczynał, ale też trzeba powiedzieć, że to jest nie na jedną kadencję, tylko na 2, Panie na 3, na 4, na 5 kadencji. Skończył nam się czas. Bardzo dziękuję. Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, był naszym gościem. Kłaniam się. Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane AGD. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Czujesz tę okazję? Tak, to grill na weekend w Lidlu. Gorące promocje, wysmażone ceny i okazję palce lizać. Bo grill na weekend to oferta, która rozpala grilla do czerwoności. Karkówka wieprzowa w marynacie marki Grill & Fun. 40% taniej, złoty 19 za 100 gramów. Pepsi Mirinda lub 7 Up. 39% taniej, złoty 9 za puszkę przy zakupie 24 puszek. Oraz cukinia 50% taniej, 2,49 za